Hamjambo wapendwa wasikilizaji, karibu katika taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Msomaji ni mimi Placid Nyomungere. Kwanza ni mkutasari wenyewe. Muungano wa wanasiasa huru unatolea wito wanaharakati wake kuitikia shughuli ya kujisalimisha ili wapate uwezo wa kudhiriki uchaguzi wa hivi karibuni pamoja na mwaka 2020. Katika taarifa ya habari hii mtamsikiliza kinara wa muungano huyo bwana Agathon Rwasa, naye sikitishwa na kitendo cha kunyanyasa wafuasi wake kwa kushakiwa. Wafanyabiashara waliopewa viwanja katika soko la Kinama ni hapa jijini Bujumbura wanasema kuwa hawajapewa ruhusa ili watembelee viwanda vyao waingie katika soko hiyo, wakisema kuwa katika masoko mengine viwanja kama vyao vinajengwa. Na katika barabara linaloelekea Kamenge likipitia mbele ya makao makuu ya bunge la Burundi huonekana shimo zilizosababishwa na mvua zilizonyesha hivi karibuni. Abilia na wendesha daradara wanahofia ajali zinazoweza kulipotiwa kutokana na mashimo hayo. Na katika habari za michezo, timu ya Mesajingo zinachukua nafasi ya kwanza kwa muda katika mashindano ya taifa la Primus Rigi, ni baada ya kuilaza timu ya Atletico Olympique hapo jana kwa mabao mawili kwa moja. Kwa hayo na mengine, jiunge na mimi Plasidini Mungire, fundi mitambo akiwa ni Elia Kadogo. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Tufungue taarifa ya habari hii kwa kurasa wa siasa. Muungano wa wanasiasa huru wa Mizero ya Warundi unaomba wanaharakati wao kuitikia shughuli ya kujisalimisha ili wapate uwezo wa kuchagua. Kinala wa muungano huo anasema kuwa si kinyume na maoni ya muungano huyo uliotangaza awali kama haungi mkono mchakato wa kubadili katiba ya Burundi na kutolea pia wito wafuasi wao kujiandikisha. Ila tu Agathon Rwasa anasikitishwa na wafuasi wake wanaoendelea kunyanyaswa kwa kushakiwa kuhamasisha raia kuipigia kura hapana wakati wa uchaguzi kuhusu rasimu ya katiba ya Burundi. Tumsikilize Agathon Rwasa. Tunawaita wote wajisajili kwa sababu ni haki yao kwanza, na pili hawana budi kufanya hivyo kwa sababu mwaka 2020 hakuna usajili tena kwa mujibu wa tume ya uchaguzi. Niwaite vijana ambao wana umri wa miaka 16 na wenyewe wajiunge na zoezi hili, kwa sababu miaka miwili baadaye watakuwa wana haki ya kupiga kura na wao. Watafute vitambulisho vinavyohusishwa na uandikishwaji wa wapiga kura ili na wao waweze kusajili. Pengine mmoja au wengine wanaweza kawa hawana uwezo wa kugharimia vitambulisho hivyo, na waomba watu wasaidiane. Walio na uwezo wasaidie wasio na uwezo, na hata yule aliye mgonjwa sasa hivi ajikongoje afike kwenye kituo ajisajili kusudi aweze kupiga kura yake. Unajua hii process si kwamba hatuipingi. Mchakato huu una matatizo yake kama tulivyoyataja awali. Na tunaamini ya kwamba katika zoezi la kupigia kura ya ndio au hapana, uwe unaridhaa au usiye na ridhaa, ni haki yako kushiriki. Sasa kama huridhii alafu usisajili, utasemaje kwamba huridhii? Ni lazima uandikishe wenyewe kusudi uende ukaitoe ile liloko moyoni mwako. Na ninaamini ya kwamba wengine pengine kwa sababu wanasema, wapo wengine wengi mno hususan katika chama tawala ambao hawawezi wakasema, lakini ambao watapigia kura ya hapana. Kwa hiyo hapa kigezo si kwamba unaamini ama huamini. Hapa kigezo ni umri wako kama unakuruhusu kupiga kura tu. Sasa ama 2020 huna budi kujisajili. Bwana Agathon Rwasa, na kuhusu ripoti iliyotolewa na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa mwishoni wa mwezi wa Januari mwaka huu, bwana Agathon Rwasa anasema kuridhishwa na ripoti hiyo yenye lengo la kuwashauri Warundi. Mwanasiasa huyo anakili kama ilivyochapishwa kwenye ripoti hiyo kuwa hali si nzuri miongoni ya wanasiasa Burundi. Tumsikilize kwa mara nyingine tena Agathon Rwasa. Nadhani ripoti hiyo imekuja kama kutukengeusha sisi Warundi wote. Japo imefanya watu wa serikalini wahamaki, nadhani haijalenga watu wa serikali pekee, imetulenga sisi wote Warundi. Ni kama kutuasa kutatua mgogoro wetu wenyewe. Hivyo kila mmoja ana lake la kufanya kusudi mgogoro uishe. Na hapo njia mwafaka ni kuweza kukutana na kujadili matatizo tulionayo na kuyapatia ufumbuzi. Kwa hiyo sidhani kwamba ripoti ile ni mbaya, haina ubaya, bali pengine imegusia yale ambayo wengine wasingependa yagusiwe. Lakini hali halisi ya mambo ndivyo ilivyo. Ukiona watu wananyanyaswa kwa sababu ya imani zao za kisiasa, wengine kufungwa, hata wengine kuuawa, utasemaje kwamba hali ni shwari? Hata hii michango yenyewe utasemaje kwamba mchakato ni mzuri, unaridhiwa wakati kuna malalamiko hapa na pale, wakati watu wanyanyaswa hata kukatiwa mishahara, ukidai kwamba eti ni ridha yao wapi? Mtu atakwenda kuomba deni katika benki ili akupe pesa wewe, alafu useme kwamba ni kwa ridha yake? Nani angependa kugharimia deni ambalo hajatumia mwenyewe? Kwa hiyo nadhani hapo mambo mengi ambayo pengine watu wakiwa madarakani wanaona kwamba kwa kuwa wana mamlaka ni vivema wayafanye hivyo, na kumbe ni kero kwa walio wengi, na hata waangalizi wengine wa nje wanaweza wakaona kwamba hii mbona ina matatizo. Sasa wakisema ni vema hilo ulifanyie kazi, unaweza kukosoa uyakosoe, ukishindwa uombe wakusaidie kama wana uwezo wa kusaidia. Bwana Gatogwa Saki ni kinara wa muungano wa wanasiasa huru Amizero ya Barundi nchini Burundi. Tukiendelea na habari za kisiasa, tume huru ya kuandaa uchaguzi CENI inabaini kuwa vyama vya siasa vina uwezo wa kutuma wanaoviwakilisha kwenye vituo vya kusajili watakaoridhiki uchaguzi kuhusu mabadiliko wa katiba pamoja na uchaguzi wa mwaka 2020. Msemaji wa tume hiyo anaeleza kuwa vyama vya siasa vinaweza kwa sasa kusogelea tume za mikoa na tarafa ili wapate fomu za kujazia washiriki wawakilishi wao katika vituo hivyo. Prosper Naugwamiye aliongeza kuwa raia anaruhusiwa kujisalimisha sehemu yoyote anayetaka. Tumsikilize Prosper Naugwamiye akitafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na Ernest Pablo Bajua. Umuntu yandikishiriza au yipfuriza kuzotorera ariko kumvo zitandukanye. Raia wote wana haki ya kujiorodhesha pale wanapotaka. Wote hawaishi pale walipozaliwa. Kuna taarifa kwamba wale wanaofanya kazi ya kuandika raia majina mengine wanayandika vibaya. Tunasubiri uchunguzi. Ikibainika kuwa walivifanya kwa malengo mengine, watajibiwa. Kuhusiana na usimamizi wa kazi inayofanyika kwa sasa, yeyote anayetaka anayo haki ya kuomba ruhusa. Ikiwa ni ngazi ya kitaifa, anaomba ruhusa katika tume ya uchaguzi ya kitaifa. Ikiwa ni katika mkoa fulani, anayafanyia katika mkoa huu. Ikiwa ni katika tarafa, hatua ni hizo hizo. Ni haki kwa kila wanavyama kualika wafuasi wao kujiorodhesha na kusimamia shughuli hii. Abantu bayo bitawe kunyandikisha bongere baje kurahica gikongene kiruko kiragenda n'uburenganzira bwao. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Ikiwa imetimia sasa baada dakika 29 katika studio za Radio Isanganiro, tuendelee na taarifa ya habari. Wafanyabiashara waliopewa viwanja katika soko la Kinama ni hapa jijini Bujumbura wanasema kuwa hawajapewa ruhusa ili waingie katika soko hilo. Wafanyabiashara hao wanahofia kuwa viwanja vyao huenda vikapewa watu wengine. Waliozungumza na kituo cha Radio Isanganiro leo walieleza kuwa katika masoko mengine yaliyokarabatiwa hapa jijini Bujumbura, viwanja kama hivyo vinajengwa, na kuomba viongozi wa meya ya Bujumbura kulifanyia kazi swala hilo ili wafike katika soko yao. Na barabara linalopita mbele ya makao makuu ya bunge la Burundi huelekea Gare du Nord kwenye kata ya Kamenge ni na mpaka wa kata ya Sita Ngagara na Kigobe ni kaskazini mwa mjiji la Bujumbura. Kuna vishimo vinavyojidi katika barabara hilo ni baada ya mvua nyingi kunyeshea maeneo hayo, hususan maeneo aliyobatizwa. Kumwembe wasafiri wanaosafiri kupitia barabara hilo wanahofia maajali yanayoweza kusababishwa na mashimo hayo, na kuomba barabara hilo lipate kukarabatiwa haraka. na wamiliki wa vilabu vya pombe ya kiasiri kwa jina maarufu Ugwagwa au Rugombo wamesitisha kazi yao hapa jijini Bujumbura kwa njia leo Jumatatu. Hiyo ni baada ya pombe hiyo kumwangwa chini na polisi wakishirikiana na utawala wiki iliyopita katika vilabu mbalimbali. Wenye vilabu hao wanaeleza kuwa hawakufahamishwa lolote kuhusu kitendo hicho na kuomba haki yao iheshimishwe wapashe kuendelea na biashara hiyo. Tumalizie taarifa hii na habari za michezo. Timu ya Message Ngozi inachukua kwa muda nafasi ya kwanza katika mashindano ya kitaifa ya Primus League ni baada ya kuilaza Atletico Olympique hapo jana kwenye uwanja wa Mfalme wa Prince Louis Gwagasore hapa kwa mabao 2-1. Na leo majira ya saa 9 timu ya Musongati ya mkoa wa Kitega itaikaribisha Delta Star ya Katumba inayoburura mkia kwa sasa na pointi 5 pekee katika mashindano ya Primus League. Mengi zaidi na mwana michezo wetu vya Nengenda Kumana. Mashindano ya kitaifa ya soka Primus League yameendelea jana Jumapili Februari 11 kwa wiki ya 18. Michuano tatu ndiyo ilichezeka. Majira ya saa 8 kwenye uwanja wa Mwanamfalme Gwagasore, Message Ngozi ililaza kwa shida Atletico Olympique 2-1. Ushindi huyo uliipatia nafasi timu ya Message Ngozi kuchukua nafasi ya kwanza na pointi 43 baada ya Lidia LDK Burundi Sport for Africa inayokuja nafasi ya pili na pointi 41. Kwenye uwanja huyo huyo saa 10 kamili Buja City iliichalaza Message Bujumbura 2-1. Ushindi huyo ulipatia nafasi ya 5 timu ya Message Bujumbura na pointi 30. Mkwani Gitega wenyeji Flambeau du Centre mbele ya mashabiki waliimenya Ngozi City kwa 3-3. Ushindi huyo ulipatia nafasi ya 10 timu ya Flambeau du Centre na pointi 21. Mashindano hayo yataendelea leo Jumatatu ambapo mitanange kada inatarajiwa kuchezeka. Saa 8 kamili kwenye uwanja wa Mwanamfalme Louis Gwagasore, Interstar itachuana na Aigle Noire kutoka Makamba. Majira ya saa 10 kwenye uwanja huo huo timu za Flambeau d'Olest na Lelier zitashuka dimbani. Kwenye dimba la mkoa wa Gitega wenyeji Musongati wataipokea Delta Star kutoka Katumba inayochukua nafasi ya mwisho na pointi 5. Katika mashindano ya kimataifa, timu ambazo zimewakilisha nchi hazikupata ushindi wowote. Nchini Rwanda, timu ya Leo Sport ilichuana na Lidia LDK Burundi Sport for Africa kwa kombe la mabingwa barani Afrika na matokeo yakawa sare ya 2-1. Hapa kwenye uwanja wa Mwanamfalme Louis Gwagasore, timu ya Olympique Stade kutoka Muyinga ilichuana na timu ya Etoile Filante kutoka Burkina Faso kwa mashindano la kombe la shirikisho barani Afrika. Shukrani mwana michezo wetu Jean-Vian Ngenda Kumana. Mwisho kabisa wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili, ila kabla ya kukuaga mpenzi msikilizaji ni kukumbushe kwamba muungano wa wanasiasa huru unatolea wito wanaharakati wao kuitikia shughuli ya kujisalimisha ili wapate uwezo wa kudhiliki uchaguzi wa hivi karibuni pamoja na wa mwaka 2020. Katika taarifa ya habari hii mlimsikiliza bwana Agatungwasa. Na wanafanya biashara waliopewa viwanja katika soko iliyokarabatiwa ya Kinama hapa jijini Bujumbura wanasema kuwa wajapewa ruhusa ili waingie katika soko hilo, wakisema kuwa katika masoko mengine viwanja kama vyao vinajengwa. Na katika taarifa za michezo isikia kwamba timu ya Message Ngozi inachukua kwa muda nafasi ya kwanza katika mashindano ya taifa ya Primus League ni baada ya kuilaza timu ya Atletico Olympique hapo jana kwa 2-1. Mwisho kabisa wa taarifa ya habari ni kutolea shukrani za dhati wewe umeambatana na mimi hadi sasa, na mtolee tena shukrani za dhati Eli Kadogo ni fundi mitambo. Ndani ya studio ulikuwa na mimi Placidinio Mungere nikiwageni kutoka studio za Redi Sanganiro.